rakták vissza egy rolikád, azt se a rohadékot. Nem rakták, hogy... Valami nem kezd, már tüzelnek sem. Nagyon szar munkát végeztek. Nézem, hogy a hidrolika csöccsen nem voltak képesek visszarakni a rohadékok. A rohadt féreg brigádok, nem? Na? Itt csértek rajta ki a kumplungot? Kuplunga. Jobbos? Sokkal jobb a kumplung? Jobb. Annyira. Kényelmesen vagy? Nem nehéz, meg fészállal. Ja, jobb van, hogy vissza váltani, ha jól gondolom. Nem? Kukunk még nem visz tartani. Jó van. Jó van. Jó van. Sok. Mi kikorisát kétenünk, jelni, megnyire. Lecsöpöl kicsit az eső is. Ez a szólás, ez nem köteg. Annak lehet mi. Ha? Két óra. A mester. A mester. Még tényleg aztán a kúpoknak ott megyünk. Jöjjön tényleg fáradva. Ilyen szerintem. Hát ha nem eszik, akkor ő ki van fáradva. Olyan lesz, mint én is, kap majd szociális munkát. Na, pofasz. Jó van, Jani. Mert minek van ez az izomzatod? Ha már el van hervadva, már olyan... De nem kell ez még, nincs olyan még elhervadva még. Nem, el van elég. Nincs az elhervadva, hagyjál, hogy nincs. Én szerintem sem nincs annyira. Hagyjál, hogy kell tegyünk át. Szóval nem indulunk mindjárt, azt mondta anyát, hogy gyűlünk ebédőni. Akkor ebédőlünk ott, aztán megpróbáljuk. Én most arra mintad az irat próbálni, nem értem, hogy nincs előtt hozzá. Benyomod a gombot, ott meg. Tudom, mégis próbáltam, csak azt nem tudom, nem értem, hogy nem akarsz tőle csökölni. Két színes jelenti neutrális, mert bezárom ennek. Két színes jelenti neutrális. Na, menjünk, most már. Most már kezemet, menjünk az a szociális. Nem az eset, hanem ilyen szociális helyen gondoltam. Szociális az például elmész tanárnak, az is egy szociális. Szociális állami cég. És van egy hónap szünet, ami nem kell semmit se tenni. Egy hónap is szabad. Hát tanárnak is elmentem volna, ha felvettek volna. Az meg! Kicsit álmodok, bámulok ezen az Attilát. Nem! Rilikájából csak. Nem, ami az iskolán volt, az a cégek, az mind-mind szar, 3x8 óra, 12 rossz állat programoznak, és kapnak 70 ezer dinárt. 12 órára kapnak 70 ezer dinárt. Mi a fene az? Az pénz egyáltalán? Így meg a postás meg kap 8 órára 50 ezeret, ha minden igaz. Te olyan jó beszélsz, bazdik, hogy ez hihetetlen. Azért akarok, ha felveszem post... Én nem tudom, hogy a Valam nem mind a vízbe vulni, valam rögt valaki egy kicsikú már terült. Ha le van lőve háromszor, még opet letik. Olyan faszáig tudsz beszélni, hogy az ész megáll. Mondom, erre ki a fasz tanít téged? Azt jelentett a tiszta magadtól. Ez igaz? Igen, ez magam tudtam most ki. Hát egy nagyon nagyszerű vagy. Nem, aztán volt ilyen munkásból, és beszélgettem ilyen iskola szponzorok, mondják, hogy három műszalval kell dolgozni. Mondom, mi a fene van? Befejeztem azt a kiazott szar főiskát, aztán még három műszakba dolgozzak. De mi ment olyan nagyon iskolába? Ha mondta valaki, mennyi? De nem az, hanem a középiskolásokat vannak ilyen. Nem is azt hiszem, hogy minél nagyobb politikai pártba be vagy. Be kell lépni nektek a szerb haladóba, és akkor cik is. Felesik ez az iskola, olyan, amik vannak itt szerbe a politikusok, tényleg az iskola se nincs meg semmi se, és nagy valami, érted? Na, hát nézd, akkor annyit szó basztak, hogy már a pici nem bírja meg basztok. Kimerít. Kimerít, ma ott hagyja. Na jó, hát az Attilát beindul, vigye meg. Mikor még a forgó Mikor ő fizet a lifta, az a forgót, az az óvodott nálam egy orahovót, azt mondja, hogy a gyitegyire tévanyám, hogy az óvodja tévanyám, ilyen kisztár, komár, lernék a vájkot. Melyik? Már tény rá. Most akkor mondtál nekik, hogy mondta, híres játékban, hogy volt olyan bejáró nő, aki főjük vasárjuk meg, Bia. Meg hogy gyakorlal is. Ott egy asszony jelentkezett. Most utána egy, mit tudom, egy hónapra vagy két hétre kérdezték az ismerősei, hogy bírod még. Azt mondja, a kocsi bírja, csak a lovat már nem. Hát itt is a lovak a kutya bírja, nem a kocsi bírja, csak a lovak már nem. Tisztán komácsi bírták már. Hát jó, amit igen, csak érdekünk, akkor megyünk, ott tegyünk kukoricát, megyünk, ott visszatelefonálok, hogy menjünk. Jó. Mennyire se gondolod, hogy várjunk? Nem tudom mennyi. Mennyi esre gondolod, hogyha most 15 vagy 14 vagy 16... 15 az jó. 15 az jó. 15 ne legyen. Ne legyen 15 az jó. Most akkor beszélünk a komával, hogy akkor csinálja, hogyha... Miért? Igen. Hát az Arné is szét van terítve, kocsi aljában van így ennyi kukoricás, nem tudom, hogy akkor még neki 400 kiló se lett. Tehát azt mondja, máma mondja a Brigitának, hogy menjen fel, azt nézze meg a kukoricát. Mert ő kell elni, és a lábával, oda-vissza, mezít láb. Tegnap, ahogy mutatta, hogy tegnap előtt, mikor ott voltunk. Füstöl? Én már fehérnek látom. Hú, be. Baszod. Akkor az nem jött. Hát hány az volt az akkor, amikor hát azt mondja, száraz. A száraz volt, a fasz volt, a száraz. Azt már én úgy néztem, hogy fehér. Látom a kukoricát. Nem vagyok, hogy a belépsz, most még úgy marad az a lépés, nem folyik úgy össze. Nem tudom, majd a Brigitának mondom, hogy nézze meg. Ó, akkor bemegyek, eszek, aztán kijössz, megmutatod, hogy hogy kell a traktora dolgozni, azt én pengetek. Úgy beülök, azt a fejlődött. Ezt én még láttad. Ó, hát én. Nem értem, hogy még kell mire erősíteni. Én nem tudom. Na, miért? Na, szesztek! Na, sziasztok! Ha majd elmegyünk ki. Elmegyünk. Én hoztam majd egy zsákot, valahol megtük a számokat megyünk. Pici, jó vizetegyi. Pici, létszves. Viselkedsz. Viselkedsz. Hogy nem? Mi lehet ilyen rossz kutya? Mi nem viselkedsz rendesen? Szia, kis kutya. Kutya, az álltottam. Hol van? Kérjön az iskoláknak is, nem írok. Most úgy sem vesznek fel. Majd a következő fél évben mennek el. A tanárok ilyen nyugdíjban, ilyen novemberben szoktak kelleni, decemberben a tanárok. Jövő évkor, érted? Akkor kell érkelni az iskoláknak is. Értelműről beszélek. Állom is. Ki kell hajtani. Uh-huh. Kihajtom, azt mondta, hogy nagyon rossz tett neki a kukoricája. 18-at mondott a telefonban, jól emlékszek? Ha, 18 volt, az nedves. De kell számolnod rá egyet, plusz még a szár, az is rányomja. Mert belekeveri a szárat, az biztos még plusz egy nedvesség. Hogy belerakja még a szárizéket, az is. Az is, hogy mikor arassa, amikor harmat van, akkor vizásabb jócskán. Azt mondom, mert még a szár biztos felnyom még egyet rá az 1%-ot. Akkor, hogyha 14. Azt mondom, azért azt is fel kell számolni. Olyan 14-nek kell lenni, talán akkor esetleg. Kiszom a kaszát, mind az autó, a hátuljában, nappát, látod, egyébként. Ennyi. Pici. Jó legyél, pici, légy szíves. Picikém. Ki a kis kutya? Gyere már ide már. Pici. Legyél már jó kutya. Picike. Pici. Picike. Pici. Pici, aranyos vagy. Aranykutya, legyél jó visek. Nyugodj már meg, pici. Nyugodj meg, picikém. Na, szeretek! Játszik, igen már. Itt van. Csodálkozok, akkor nem telefonált semmi kise. Ez nem jó. Postást majd. Ha telefonál majd, akkor mondom, hogy lesz szedve, akkor hogy szedve, hogy hozzám pénteken szerintem már otthon lesz. Akkor mondjad, hogy yes, mozsem. Te magyarul beszélek, nem? Hát szervi beszélek mindenhol. Ha egy évvel hallottam, hogy magyar komolyan. Magyar csaj mondja. Ja. Hát azt mondom, hogy 20-án kezdek, ha minden igaz. 20-án? Ha mindent elkapok 1000 dinárt. Ha mondta, 50-et, ha megkapom. Ez lehet, hogy jobb. De azt írták a összeírásra, hogy a 60.000 dinárt te megkapod. Közben meg úgy van, hogy darabszámra nézik, hogy amit fizetnek, amit te összeírsz. Ezt zárták le, vagy mi? Tényleg csak ugye a faszadat a főirektől. Csak a téden van, vagy tovább is van? Négy. De itt... Elve is van itt. Akkor nem csak ott. De itt is. Hallod. Hát akkor te mondjad nekik, hogy nem kell, ki összeírod a fél topolyát karácsonyig rá és összeírkálni. Nem, csak megvan, hogy egy hónapig lehet, csak októberig. Októberben lehet, de... Moravicára nincs kellett menni egyet, fordni Moravicán? A Malavitár az már rosszabb, mert az elkő benned, hogy hiszel? Se olyan, te, városnézés elmész. Én elindulok, te meg körülnéző Malavicán, úgyis régen jártál ott járt. Én viszlek, te meg írod őket. Igen, te nyugodtan így elmehetsz, viszlök egy telefon, te körülbisz, nézd, mi van Malavicán, ahol elmész. Van ott fürdő és vész fürdően egy napig. Ugye? Ja, ott már az, van fürdő Malavicán, nincsen, de van, ha jól tudom. Van fürdő. Van Malavicai fürdő. Körülnéző is, mert nézed, hogy mi a fenék vannak. Te meg írogatok. Ja, én meg írogatok. Mennyi kutya van a kutcsárnak? Az a kutcsár. Az volt. 5 darab kutya maga után. Nem tudom, úgy, hogy elég nézős úr lehet valamit akarva lopni, nincs mit etetni, basztani. Valamit lopni kell. Ez a tér itt a... De a zsákok... Zsákok... Csukd be!